نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، نعرہ لگائیں مل کر ہر سمت پھیلی خوشبو ابر بہارا چھایا، ہر سمت پھیلی خوشبو ابر بہارا چھایا، دیکھو شہر مکہ پہ کیسا نکھار آیا، دیکھو شہر مکہ پہ کیسا نکھار آیا، جبریل امین لے کر آئے سلام، جبریل امین لے کر آئے سلام، نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، آئے دنیا میں آئے نور مجسم آیا، نیر تابا آیا، نور مجسم آیا، نیر تابا آیا، آمینہ بی بی کے گھر مہر درخشاں آیا، آمینہ بی بی کے گھر مہر درخشاں آیا، حور و ملائک پڑھتے آئے سلام، حور و ملائک پڑھتے آئے سلام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، نعرہ لگائیں مل کر رشک زمانے کو ہے تجھ پر علی مدائی، رشک زمانے کو ہے تجھ پر علی مدائی، ساری دنیا کہتی ہے تو نے یہ قسمت پائی، ساری دنیا کہتی ہے تو نے یہ قسمت پائی، گودی میں تیری آئے شاہ انام، گودی میں تیری آئے شاہ انام، نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، نعرہ لگائیں مل کر دیکھو توریت میں تم، دیکھو زبور میں تم، دیکھو توریت میں تم، دیکھو زبور میں تم، ذکر آمد کا ان کی دیکھو انجیل میں تم، آقا نبیوں کے بن کر آئے امام، آقا نبیوں کے بن کر آئے امام، نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، آئے دنیا میں آئے بلل زلفوں والے، یاسی کے چہرے والے، بلل زلفوں والے، یاسی کے چہرے والے، محشر میں آسیوں کے عیب چھپانے والے، محشر میں آسیوں کے عیب چھپانے والے، رب اکبر کا ان پر آئے سلام، رب اکبر کا ان پر آئے سلام، نعرہ لگائیں مل کر سارے غلام، نعرہ لگائیں مل کر تھا انتظار جس کا وہی شاہکار آئے، تھا انتظار جس کا وہی شاہکار آئے، پیارے محمد بن کر سب کے غم خار آئے، پیارے محمد بن کر سب کے غم خار آئے، محسن ثنا میں ان کی پائے مقام، محسن ثنا میں ان کی پائے مقام، آئے دنیا میں آئے خیر الانام، نعرہ لگائیں